रोगाणुओं यानी जर्म का इतिहास, जर्म जासूस जिम पोलहॉफ। रोगाणु जर्म जासूस, बहुत ज्यादा खून, छोटे जीवों का रोग। पहला माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन ल्यू वैन क्वेक। प्रसव बुखार एग्नोज सेमेलिस। एंटीसेप्टिक प्रक्रियाएं जोसेफ लिस्टर। बड़ी सफलताएं लुई पास्टर। माइक्रोबायोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच। एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रोगाणु जर्म जासूस, आज हर कोई जानता है कि कीटाणु कई बीमारियों का कारण होते हैं, इसलिए लोग अपने हाथ धोते हैं। यही कारण है कि लोग अपने रसोई काउंटरों को साफ रखते हैं और यही कारण है कि घरों में सीवर सिस्टम होते हैं। और आज जब लोग बीमार पड़ते हैं तो वे आमतौर पर डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उन दवाओं को ले सकते हैं जो कीटाणुओं को मारती है। लेकिन अधिकांश मानव इतिहास में लोगों को बीमारियों के पीछे का कारण पता ही नहीं था। लगभग 150 वर्षों में ही हमने कीटाणुओं के बारे में कुछ कुछ समझना शुरू किया है। उससे पहले लोग रोगाणुओं को देख नहीं सकते थे क्योंकि तब सूक्ष्मदर्शी थे ही नहीं, इसलिए तब लोग अलग अलग चीजों पर बीमारियों का दोष मढ़ते थे, खराब हवा, जादू टोना या भगवान की सजा और ऐसे कई अन्य कारण। लेकिन 1800 के दशक तक डॉक्टरों ने बीमारी के अंधविश्वासी कारणों से दूर जाना शुरू कर दिया था। उन्हें शक होने लगा कि बीमारियों का कारण कुछ और ही था। वे अन्य विचारों का उपयोग करने लगे थे। काले जादू या खराब हवा के विचारों से वैज्ञानिकों को बाहर निकालने लगे थे। इन वैज्ञानिकों ने नए और रचनात्मक विचारों का उपयोग किया। उन्होंने अपने विचारों के लिए लड़ाई लड़ी और नए विचारों पर अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया। और असल में रोगाणु ही बीमारियों का कारण थे। इन जर्म जासूसों के अग्रणी काम के कारण ही आज हमें बीमारी की बेहतर समझ है। बहुत ज्यादा खून। रोग के अधिकांश प्रारंभिक विचार धार्मिक कारणों पर केंद्रित थे। बीमारियां पूर्वजों का मानना था बुरी आत्माओं के परिणाम स्वरूप आती थी। सबसे पहले ज्ञात सर्जरी जिसे ट्रेपनेशन कहा जाता है, कई हजार साल पहले की गई थी और कई अलग अलग संस्कृतियों में पाई गई थी। इस सर्जरी में लोगों की खोपड़ी में छेद किया जाता था, संभवतः बुरी आत्माओं से बचने के लिए। हैरानी की बात यह थी कि ऑपरेशन के बाद भी कुछ लोग बाल बाल बच जाते थे। यूनानी दार्शनिक हिप्पोक्रेटस 460 से 370 ईसा पूर्व और गैलन 129 से 200 ईसा पूर्व, उनके विचारों के अनुसार मानव शरीर में चार तरल पदार्थ होते थे, रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। जब ये तरल पदार्थ, जिन्हें ह्यूमर कहा जाता था, संतुलन में होते थे तो व्यक्ति स्वस्थ रहता था। अगर ह्यूमर संतुलन से बाहर हो जाते थे तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता था। ह्यूमर को वापस संतुलन में लाना ही चिकित्सक का काम था, क्योंकि लोगों के शरीर में अन्य तरल पदार्थों की तुलना में रक्त अधिक था, इसलिए आमतौर पर चिकित्सकों का मानना था कि शरीर में बहुत अधिक रक्त ही बीमारी का कारण होता था। रक्तस्राव या रक्तपात विभिन्न तरीकों से किया जाता था। कभी कभी जोंक यानी नीच का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अक्सर चिकित्सक सटीक शल्य चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करते थे। ऐसे ही एक उपकरण को लैंसेट कहा जाता था, जो तेजी से किसी व्यक्ति की त्वचा पर छोटे छोटे चीरे लगाता था, फिर खून को एक उथले कटोरे में एकत्र किया जाता था। रक्तपात का एक अन्य तरीका त्वचा के करीब एक कांच का प्याला रखना था और उसे एक लौ से गर्म करना था, जिसे खून से भरा एक पफोला बन जाता था, जिसे बाद में डॉक्टर चीरा लगाकर उसे काटते थे। यूरोप में 1700 से और 1800 के दशक में स्वस्थ लोग भी डॉक्टरों को अपना खून निकालने की अनुमति देते थे। उनका मानना था कि शरीर से खून निकालना वास्तव में बीमारी को रोकता था, पर असल में खून की निकासी ही लोगों को बीमार करती थी और उसे संक्रमण होने का भी खतरा था। भले ही रक्तपात से कोई ठीक नहीं हो रहा हो, फिर भी चिकित्सक उसी प्रक्रिया को बार बार करते थे। जिस तरह से चिकित्सक बीमारी को समझते थे, उसके कारण ही उन्हें रक्तपात करना सही लगता था, इसलिए उन्होंने उसे जारी रखा, क्योंकि उनका मानना था कि उसे काम करना चाहिए। रक्तपात के सिद्धांत में वर्षों बाद कुछ बदलाव आए। स्वतंत्रता की घोषणा के हस्ताक्षरकर्ता बेंजामिन रश नामक एक अमेरिकी चिकित्सक का रक्तपात से संबंधित एक सिद्धांत में विश्वास था। उनका मानना था कि बहुत अधिक रक्त बीमारी का कारण नहीं था, बीमारी तंत्रिका ऊर्जा यानी नर्वस एनर्जी के कारण होती थी। उनका मानना था कि आंतों में बहुत अधिक निर्माण से तंत्रिका ऊर्जा होती थी, इसलिए उन्होंने लोगों को ऐसी दवाएं दी जिससे उन्हें हिंसक दस्त हुए। फिर उसने लोगों को और बीमार कर दिया, जो निर्जलीकरण के कारण घातक भी हो सकते थे, लेकिन अन्य डॉक्टरों की तरह ही वो भी अपने विश्वासों पर कायम रहे। 1800 के दशक के अंत तक रक्तपात की प्रथा का फैशन खत्म हो रहा था। कई खोजों के कारण चिकित्सकों को बीमारी बेहतर रूप से समझ आई थी। रोगाणु सिद्धांत यानी यह विचार कि रोगाणु रोग का कारण बनते हैं, अब धीरे धीरे अधिक लोकप्रिय हो रहा था। छोटे छोटे जीवों का रोग। यह विचार कि छोटे जीव बीमारी का कारण हो सकते थे लंबे समय से प्रचलित था। भले अधिकांश शिक्षित लोगों का इस धारणा में कोई विश्वास नहीं था, रोमन लेखक मार्कस टेरेंटियस वरो ने 116 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व में कृषि के बारे में किताब लिखी थी। उन्होंने लोगों को दलदल के पास घर न बनाने की चेतावनी दी, क्योंकि उन क्षेत्रों में कुछ छोटे जीव पैदा होते थे जो आंखों से दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जो हवा में तैरते थे और मुंह और नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते थे और बीमारियों गंभीर बीमारियों का कारण बनते थे। हालांकि लोगों को पता था कि दलदली इलाकों में मलेरिया जैसी बीमारियां ज्यादा आम थी। वरों के विचार अपने समय से बहुत आगे थे। रोमन काल से भी पहले लोगों को यह पता था कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो तो उसे दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। इसलिए बाकी समुदाय की सुरक्षा के लिए गंभीर संक्रामक रोगों वाले मरीजों को क्वारंटाइन करके एकदम अलग रखा जाता था। थॉमस मोफेट 1553 से 1604 एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने पिस्सू, जू और घून के चित्र बनाए। उन्होंने उस घून का भी वर्णन किया जो खुजली यानी त्वचा संक्रमण पैदा करता था, और त्वचा के रोग को ठीक करने के लिए उन्होंने गंधक की सही पहचान की। एथानासियस किरचर 1601 से 1680 एक जर्मन भिक्षु ने जब एक जुगाड़ू सूक्ष्मदर्शी में से देखा तो उन्हें खट्टे दूध में कीड़े दिखाई दिए। उन्होंने बुबोनिक प्लेग से मरने वाले लोगों के खून में छोटे जीव देखे थे। थॉमस मॉफेट ने कई अन्य वैज्ञानिकों के साथ पुस्तक पर काम किया। हालांकि मॉफेट की मृत्यु के बाद प्रकाशित इंग्लैंड में छपी पहली प्राकृतिक इतिहास की पुस्तक बनी इंसेक्टो वर्म। एक जर्मन भिक्षु अथानास किर्चर ने सूक्ष्मदर्शी से सूक्ष्म जीवों को देखा। वो यह मानने वाले पहले लोगों में से थे कि प्लेग इन छोटे जीवों के कारण ही होता था। यह विचार कि छोटे जीव या रोगाणु बीमारियों का कारण हो सकते हैं अब काफी समय से प्रचलन में था। पहला माइक्रोस्कोप एंटोनी वैन ल्यू वैन हुए। सिंगल लेंस वाले मैग्नीफाइंग ग्लास यानी आतसी शीशे हजारों सालों से मौजूद थे। अंततः दो लेंसों का उपयोग करके एक जुगाड़ू माइक्रोस्कोप बनाया गया, लेकिन लेंस की खराब गुणवत्ता के कारण उससे एक धुंधली तस्वीर ही बनाई जा सकी और वस्तुओं को उनके सामान्य आकार से केवल 10 गुना बढ़ाकर देखा जा सका। इसके बाद एंटोनी वैन लियो वैन होएक 1632 से 1723 आए। वो एक डच कपड़ा व्यापारी थे जो पर्दों का कपड़ा बटन और सिलाई सामग्री बेचते थे, लेकिन उनका शौक कांच के लेंस खींचना था। धीरे धीरे वो यूरोप में सबसे अच्छा लेंस निर्माता बन गए। उन्होंने अपनी उत्कृष्ट लेंसों को एक माइक्रोस्कोप के रूप में बदल दिया जो वस्तुओं को उनके सामान्य आकार से लगभग 300 गुना बड़ा कर सकती थी। लियो वैन हुए ने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर कई चीजों को देखा। उनके आविष्कार ने ज्ञान की एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए। उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का अवलोकन किया जिसे उन्होंने बहुत छोटे जीव बताया। उनके सावधानी पूर्वक अवलोकनों ने तालाब से लेकर मानव मुंह तक हर चीज में बैक्टीरिया को पनपते हुए देखा। इतालवी जीव वैज्ञानिक मार्सेलो मालपिगी ने मानव ऊतकों यानी टिश्यू को देखने के लिए कई पहली बार सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया। उन्होंने एनाटोम प्लांटरम नामक एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें मानव और पौधे की शारीरिक रचना के विस्तृत चित्र दिखाए गए थे। मार्सेलो मालपिगी 1628 से 1694 एक इतालवी जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने विशेष रूप से मानव ऊतकों यानी टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया था। उन्होंने फेफड़ों, तंत्रिका, मस्तिष्क के ऊतकों और लाल रक्त कोशिकाओं में केशिकाओं कैपिलरी को देखा। मालपिगी ने मानव शरीर की समझ में बहुत योगदान दिया, लेकिन ईर्ष्यालु सहयोगियों ने उनके लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि उनका घर भी चला डाला। 1691 में पोप ने उन्हें अपना निजी चिकित्सक बनने को कहा जो एक अत्यंत उच्च सम्मान था। प्रारंभिक सूक्ष्मदर्शी से बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का पता चला। प्रसव के समय बुखार इग्नास सेमेल लेविस 1800 के दशक के अंत तक केवल कुछ ही डॉक्टर यह मानते थे कि एक स्वस्थ व्यक्ति बीमारी किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकता था। अमेरिकी लेखक और चिकित्सक ओलिवर वेंडल होम्स ने सुझाया कि एक बीमार व्यक्ति की जांच करने वाला डॉक्टर भी बीमारी को किसी स्वस्थ व्यक्ति तक ले जा सकता था। हालांकि उनके विचारों को सबूत के अभाव में कल्पना बताया गया और उसे खारिज कर दिया गया। इग्नास सेमेलविस 1818 से 1855 एक जर्मन हंगेरियन चिकित्सक थे जो ऑस्ट्रिया के वियना के एक अस्पताल में काम करते थे। उनकी प्रसव पूर्व ज्वर या प्रसव ज्वर नामक बीमारी में दिलचस्पी थी। उन दिनों डॉक्टर मरीजों की जांच करने से पहले अपने हाथ नहीं धोते थे और अस्पतालों में चादरें भी नियमित रूप से नहीं धोई जाती थी। जन्म देने वाली महिलाएं अक्सर विशेष रूप से संक्रमण की चपेट में आती थी। प्रसोज्वर नाम वाला यह संक्रमण अक्सर घातक होता था। सेमेलविस ने देखा कि जिन वार्डों में डॉक्टर और प्रशिक्षु काम करते थे वहां पर बच्चों के जन्म के बुखार से मृत्यु दर 20% तक थी, पर जिन वार्डों में दाइयां महिलाओं को जन्म देने में मदद करती थी वहां प्रसव बुखार से मृत्यु दर गिरकर लगभग 2% हो गई थी। सेमेलविस को लगा कि दाइयां केवल क्योंकि रोगियों की जांच नहीं कर सकती थी इसलिए वे बीमारी के संपर्क में नहीं आती थी। दूसरी ओर डॉक्टर अक्सर बीमार रोगियों का इलाज करने के बाद या शव परीक्षण करने के बाद आते थे और बिना हाथ धोए ही महिलाओं की जाँच करते थे, जबकि यह प्रथा आज हमें भयावह लगती है। उन दिनों लोगों को यह पता ही नहीं होता था कि रोगाणु से बीमारियां कैसे फैलती थी। इग्नास सेमेलविस ने एक अस्पताल में काम किया जहां बच्चों के जन्म के जन्म के बुखार की मृत्यु दर 20% तक थी। उन्होंने देखा कि डॉक्टरों के लिए अन्य बीमार रोगियों का इलाज करने के बाद हाथ नहीं धोना एक आम बात थी। उनका मानना था कि डॉक्टर ही उस बीमारी के को प्रसारित कर रहे थे, हालांकि डॉक्टर उसे सच नहीं मानते थे। सेमेलविस ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर अन्य रोगियों की जांच करने से पहले क्लोरीन युक्त चूने के पानी के घोल से अपने हाथ धोए। सेमेलविस के संदेह की पुष्टि तब हुई जब एक सहयोगी की गलती से एक शव परीक्षा के दौरान उंगली कट गई। सहकर्मी के कुछ दिनों बाद किसी बीमारी से मृत्यु हो गई। वो बीमारी उल्लेखनीय रूप से प्रसव के बुखार के समान ही थी। 1847 में सेमेलविस ने एक नई अस्पताल नीति स्थापित की। डॉक्टरों को हर परीक्षा से पहले और बाद में अपने हाथ धोना अनिवार्य था। सभी चिकित्सा कर्मचारियों ने इस नीति का विरोध किया लेकिन सेमेलविस अडिग रहे। नतीजतन अस्पताल में प्रसव के बुखार की दर 1% तक गिर गई। पहली बार विज्ञान ने संक्रमण और एंटीसेप्टिक यानी रोगाणु हत्या प्रक्रियाओं के बीच एक संबंध स्थापित किया था। इग्नास सेमेलविस की बाकी कहानी उतनी खुशनुमा नहीं थी। अस्पताल के निदेशक सेमेलविस के बॉस ने उनके अजीब सिद्धांतों के लिए उनका पद घटा दिया। अन्य डॉक्टरों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। वे सेमेलविस के इस विचार से परेशान थे कि डॉक्टर खुद संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन स्पष्ट सबूतों के बावजूद डॉक्टरों ने हाथ हाथ धोने से इनकार किया। बेहद होशियार सेमेलविस जो एक प्रखर और कभी कभी नापसंद व्यक्ति थे को अंततः कैद कर लिया गया। विडंबना ये हुई कि 1862 में एक संक्रमण के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सेमेलविस के विचारों के प्रति भयानक प्रतिक्रिया के बावजूद सेमेलविस ने रोगाणु पहेली में एक और महत्वपूर्ण जानकारी जोड़ी। अब ज्यादातर डॉक्टरों को यह लगने लगा कि रक्तपात समय की बर्बादी थी और यह बहुत अधिकतर निकालना खुद अपने आप में बीमारी का कारण हो सकता था। अठारह सौ के दशक में सेमेलविस के सिद्धांतों ने डॉक्टरों को नाराज किया था। डॉक्टर यह नहीं सोचना चाहते थे कि यही उनके मरीजों के बीमार होने का कारण हो सकता था और उनकी मृत्यु का भी। सेमेलविस को बिल्कुल सही साबित होने में कई साल लगे। एंटीसेप्टिक प्रक्रियाएं, जोसेफ लिस्टर। अंग्रेजी सर्जन जोसेफ लिस्टर ने देखा कि एक खुला घाव अक्सर संक्रमित हो जाता था। इन संक्रमणों को रोकने के लिए उन्होंने कार्बोनिक एसिड का एक रासायनिक स्प्रे बनाया जिसे उन्होंने एंटीसेप्टिक कहा। 1860 के दशक में अंग्रेजी सर्जन जोसेफ लिस्टर 1827 से 1912 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय अस्पताल में काम किया था। इग्नास सेमेलविस के साथ काम करने वाले जिद्दी डॉक्टर के विपरीत विश्वविद्यालय के लोगों का दिमाग नए विचारों के लिए खुला था। लिस्टर ने घावों और उनमें से कुछ में उभरे संक्रमणों की जांच की। उन्होंने पाया कि हड्डी टूटने के बाद यदि त्वचा नहीं कटी होती थी तो कभी संक्रमण नहीं होता था, लेकिन काटते समय जब घाव खुली हवा के संपर्क में आते थे तो संक्रमण, जिसे सेप्सिस कहा जाता है, अक्सर हो जाता था। उन्हें संदेह था कि हवा में किसी चीज से ही संक्रमण हुआ होगा। उन्होंने उसे बीमार धूल का नाम दिया। लिस्टर ने ऑपरेटिंग उपकरणों के साथ साथ सर्जिकल क्षेत्र के चारों ओर कार्बोलिक एसिड का छिड़काव किया। उसकी गंध बुरी थी लेकिन सर्जरी के बाद संक्रमण के मृत्यु दर 45% से गिरकर 15% रह गई। लिस्टर ने लुई पाश्चर नाम के एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ के काम के बारे में पढ़ा था जिसने सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए गर्म करने या रसायनों का उपयोग करने का सुझाव दिया था। लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड नामक रसायन के साथ घाव और शल्य चिकित्सा उपकरणों का छिड़काव करना शुरू कर दिया था। कार्बोलिक एसिड ने घाव को रोगाणु मुक्त यानी स्टरलाइज कर दिया। वो एक एंटीसेप्टिक था और उससे सर्जरी के बाद संक्रमण से मृत्यु दर 45% से गिरकर 15% रह गई। लेकिन दुनिया के अधिकांश डॉक्टर फिर भी इस सच्चाई को मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें अभी भी इस विचार पर संदेह था कि रोगाणु बीमारी का कारण थे, लेकिन सफलता के साथ साथ बहस करना कठिन था। धीरे धीरे अगले दशकों में डॉक्टरों ने घाव को साफ और रोगाणु मुक्त रखने का मैं तो समझना शुरू कर दिया। बड़ी सफलता है लुई पाश्चर। लुई पाश्चर 1822 से 1895 ने 1800 के मध्य दशक में चिकित्सा और जीव विज्ञान के लिए कितना कुछ किया इसे बड़ा चढ़ा कर बताना मुश्किल है। पाश्चर एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ थे जिन्होंने चिकित्सा जगत में कई सफलताएं हासिल की। वो न केवल खुद एक शानदार वैज्ञानिक थे बल्कि वे लिस्टर, सेमेलविस, ल्यूवेन होए मालपिगी और अन्य वैज्ञानिकों के गंभीर काम को आगे बढ़ाने में भी सक्षम है। बैक्टीरिया का कार्य। पाश्चर के समय तक लोग प्रोटोजो और बैक्टीरिया के बारे में जानने लगे थे, लेकिन वो छोटे जीव क्या कर सकते थे इसकी लोगों को बहुत कम समझ थी। पाश्चर का अप्रारंभिक शोध अल्कोहल के इकट्ठे होने की प्रक्रिया से संबंधित था। उन्होंने महसूस किया कि छोटे सूक्ष्म जीवी ही शराब यानी वाइन को खट्टा बनाते होंगे। उन्होंने इस बात की को भी पहचाना कि डबल रोटी खमीर के छोटे कीटाणुओं के कारण ही फूटती थी। पैस्चराइजेशन। शराब के साथ अपने शुरुआती प्रयोगों में पास्चर ने पाया कि शराब को कुछ समय के लिए गर्म करने से उसे खट्टा बनाने वाले रोगाणु मर जाते थे। गर्म करने से शराब जल्दी खट्टी नहीं होती थी। पास्चर के सम्मान में पास्चराइजेशन नामक यह प्रक्रिया आज कई उत्पादों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। रेबीज, एंथ्रेक्स और अन्य बीमारियों के लिए टीके। 1885 में पास्चर रेबीज के टीके पर काम कर रहे थे, जब अधिकारी उनके पास एक लड़की को लाए जिसे एक पागल कुत्ते ने काटा था। इलाज के बिना लड़की की मौत निश्चित थी। पास्चर ने उसे एक प्रायोगिक टीका दिया जिससे वो लड़का जीवित बचा रहा। 1885 में लुईस पास्चर ने जोसेफ मिस्टर को एक प्रयोगात्मक रेबीज टीका दिया, उसके कारण पागल कुत्ते द्वारा काटा हुआ वो 9 साल का लड़का जिंदा रहा। स्पॉन्टानियस जनरेशन, स्वतःफूर्त उत्पत्ति की मृत्यु। मांस के एक टुकड़े पर 2 या 3 दिनों के बाद मक्खी के लार्वा या मैगोटॉस निकलते थे। पास्चर ने साबित किया कि जब मक्खियां मांस में अंडे देती थी तभी वे कीड़े वहां पहुंचते थे। लोग हमेशा सोचते हैं कि खाद्य पदार्थ क्यों सड़ते हैं। यदि मांस का एक टुकड़ा खुले हवा में रहेगा तो मक्खियां और कीड़े अंततः उस पर मंडराना शुरू कर देंगे। पास्चर के समय में कुछ लोगों का मानना था कि मांस पर अचानक से कीड़े निकल आते थे। दूसरे शब्दों में जीवन शून्य से उत्पन्न होता था। इसे स्फूर्त उत्पत्ति कहा जाता था। पास्चर यह साबित करने में सक्षम रहे कि जब मांस में मक्खियां अंडे देती थी तभी कीड़े वहां पहुंचते थे। सावधानी पूर्वक प्रयोगों के माध्यम से वो यह साबित करने में सक्षम रहे कि जीवन जीवन से ही आता था और जीवन अनायास ही नहीं उभरता था। स्वतः स्फूर्त उत्पत्ति का सिद्धांत गलत साबित हुआ, लेकिन पास्चर के प्रयोगों ने उस सिद्धांत के ताबूत में अंतिम कील ठोक दी। बीमारियों का रोगाणु सिद्धांत। पास्चर इस सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। बीमारियां रोगाणुओं के कारण पैदा होती थी, लेकिन उनके प्रयोगों के कारण दूसरों को उस सिद्धांत में विश्वास हुआ। वो लिस्टर और सेमेलविस के परिणामों की व्याख्या करने में भी सक्षम थे। कभी कभी पास्चर को जर्म थ्योरी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उनका काम इसे साबित करने में बहुत महत्वपूर्ण था। पास्चर के प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक ने इस विचार का खंडन किया कि खराब हवा से संक्रमण पैदा होता था। उन्होंने एक कांच के फ्लास्क का निर्माण किया जिसके ऊपर एक यश आकार की ट्यूब थी। फ्लास्क के अंदर एक पोषक तत्व तो घोल था जो उसमें बैक्टीरिया के बढ़ने पर अपना रंग बदल देता था। यश आकार की ट्यूब एक तरफ हवा के लिए खुली थी और दूसरी तरफ फ्लास्क से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले पास्चर ने घोल में किसी भी बैक्टीरिया को मारने के लिए फ्लास्क के अंदर घोल को उबाला, फिर उन्होंने इंतजार किया। चूंकि यश आकार की ट्यूब एक तरफ खुली थी, हवा पोषक तत्व के घोल में मिल सकती थी। यदि खराब हवा से संक्रमण होता तो फ्लास्क में पोषक तत्व घोल को दूषित करती और घोल का रंग बदल जाता। हालांकि अगर बैक्टीरिया संक्रमण का कारण थे, जैसा कि पास्चर को संदेह था, तो बैक्टीरिया उस घोल तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि बैक्टीरिया हवा से भारी होते थे, इसलिए वे ट्यूब में वक्र के माध्यम से अंदर जाने में सक्षम नहीं होते थे। उस प्रयोग ने पास्चर के सिद्धांत को साबित किया और घोल बैक्टीरिया से मुक्त रहा। हालांकि अगर बैक्टीरिया संक्रमण का कारण थे, जैसे कि पास्चर को संदेह था, तो बैक्टीरिया उस घोल तक नहीं पहुंच पाते। क्योंकि बैक्टीरिया हवा से भारी होते थे, इसलिए वे ट्यूब में वक्र के माध्यम से अंदर जाने में सक्षम नहीं होते। उस प्रयोग ने पास्चर के सिद्धांत को साबित किया और घोल बैक्टीरिया से मुक्त रहा। बैक्टीरिया संक्रमण का कारण थे, न कि खराब हवा या स्वतः स्फूर्त उत्पत्ति। पास्चर हमेशा कहते थे कि मौका हमेशा तैयार दिमाग का पक्षधर होता है। उनका जीवन उस कहावत का जीता जागता प्रमाण था। उनका दिमाग हमेशा वास्तविक दुनिया की समस्याओं को सुलझाने के लिए तैयार रहता था। माइक्रोबायोलॉजी के जनक रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को अक्सर सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने तपेदिक यानी टीवी और हैजा यानी कॉलरा पैदा करने वाले बैक्टीरिया की पहचान की। इनके काम ने हजारों लोगों की मदद की। 1905 में कोच को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जर्मन चिकित्सक रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 को कभी कभी उनके योगदान के कारण सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोच ने उन जीवाणुओं की पहचान की जो उस समय तपेदिक और हैजा दोनों बहुत खतरनाक बीमारियों को पैदा करते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के साथ प्रयोग किए और उनके द्वारा पैदा किए विभिन्न प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया। उन्होंने बैक्टीरिया को भी टुकड़ों में काटने का श्रेय उन्हें बैक्टीरिया को भी टुकड़ों में काटने का श्रेय दिया जाता है, ताकि उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे बेहतर तरीके से देखा जा सके। कोच इस बात के लिए भी प्रसिद्ध हैं कि कैसे यह निर्धारित किया जाए कि कौन से रोगाणु उन बीमारियों का कारण बनता है। जिन्हें कोच के पोस्टुलेट्स कहा जाता है, और उससे डॉक्टर को रोगाणु सिद्धांत को समझने में मदद मिलती है। एक विब्रियो हैजा जीवाणु मनुष्यों में हैजा का कारण बनता है। दूषित पानी पीने से लोगों को हैजा हो जाता है। हैजा आंत को संक्रमित करता है जिससे उल्टी और दस्त होती है। फिर गंभीर निर्जलीकरण से मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है। 1883 में कोच हैजा की महामारी में मदद करने के लिए मिस्र गए, जहां उन्होंने बैक्टीरिया के बारे में सीखा। जब महामारी समाप्त हो गई तो वे भारत चले गए, जहाँ हैजा एक पुरानी समस्या थी। वहां उन्होंने सीखा कि किस बैक्टीरिया से हैजा होता था और वो पीने के पानी से कैसे फैलता था। बाद में कोच ने बुबोनिक प्लेग, कुष्ठ रोग और मलेरिया सहित कई बीमारियों के कारणों की खोज की। तपेदिक यानी टीवी रोग के बारे में अपनी खोजों के लिए कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार मिला। एंटीबायोटिक्स अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को 1928 में पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। पेनिसिलिन ने गहरे घावों में संक्रमण को रोकने रोकने का काम किया। फ्लेमिंग के काम ने लाखों लोगों की जान बचाने में मदद की। स्कॉटिश जीव वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 को 1928 में पेनिसिलिन की खोज के लिए जाना जाता है। वो एक ऐसी दवा है जो हानिकारक बैक्टीरिया को मारती है। फ्लेमिंग 1906 में स्नातक होने के बाद लंदन इंग्लैंड में मेडिकल स्कूल में पढ़ने के लिए गए। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 के दौरान फ्रांस में युद्ध क्षेत्र के अस्पतालों में काम किया। युद्ध के दौरान उन्होंने सीखा कि कई सैनिक युद्ध के मैदान में अपने घावों से तो बच गए, लेकिन कई दिनों बाद वे सेप्टिसीमिया या संक्रमण से मर गए। युद्ध के बाद उन्होंने ऐसी दवाओं की खोज की जो उस संक्रमण को ठीक कर सके। प्रथम विश्व युद्ध वाले एंटीसेप्टिक्स बहुत प्रभावशाली नहीं थे और केवल घाव की सतह पर ही काम करते थे। यदि कोई घाव गहरा होता तो उसमें एंटीसेप्टिक का छिड़काव करने से स्थिति और खराब हो सकती थी। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के प्रति संवेदनशील बैक्टीरिया की कॉलोनियां पेट्री डिश के केंद्र से निकलती हैं। 1928 में स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाया कि पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के स्राव यानी सिक्रीशन ने जीवाणु यानी स्टैफिलोकोकस के कॉलोनी को नष्ट कर दिया था। 1928 में फ्लेमिंग छुट्टी से अपनी प्रयोगशाला में लौटे। एक प्रयोग के रूप में उन्होंने प्रयोगशाला में चारों ओर कई पेट्री डिश डिशेस छोड़ी थी जिनमें विभिन्न जीवाणु विकसित हो रहे थे। उन्होंने देखा कि कई पेट्री डिशेस का एक फंगस यानी फफूंद से दूषित दूषित थी जिसने उनके प्रयोगों को नष्ट कर दिया। फ्लेमिंग उस बर्तन को बाहर फेंकने लगे, लेकिन तभी उन्होंने एक डिश में फंगस के आसपास एक ऐसा क्षेत्र देखा जहां बैक्टीरिया नहीं उग रहा था। फ्लेमिंग ने फंगस को अलग किया और पाया कि वो पेनिसिलियम समूह का सदस्य था। 1929 में फ्लेमिंग ने अपनी खोज प्रकाशित की, लेकिन अधिकांश डॉक्टरों ने उसे अनदेखा किया। कुछ लोगों ने सोचा कि पेनिसिलियम फंगस से बना एक एंटीबायोटिक एक सामयिक एंटीसेप्टिक के रूप में कुछ मूल्य हो सकता था, लेकिन वो उससे अधिक काम का नहीं होगा। हालांकि फ्लेमिंग का मानना था कि पेनिसिलिन शरीर के अंदर भी काम कर सकता था। उनके प्रयोगों से पता चला कि फंगस में रोगाणु मारने की शक्ति थी, भले ही उसे 800 बार पतला क्यों नहीं किया गया हो। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खेती करना जारी रखा, लेकिन उसे विकसित करना मुश्किल था और रोगाणु मारने के कारण मारने वाले एजेंट को अलग करना भी मुश्किल था। फ्लेमिंग खुद भी आश्चर्य करने लगे कि क्या वो कभी काम करेगा। फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को बनाना जारी रखा, लेकिन उसे विकसित करना मुश्किल था और रोगाणु को मारने वाले एजेंट को भी अलग करना मुश्किल था। फ्लेमिंग खुद भी आश्चर्य करने लगे कि क्या वो कभी काम करेगा, लेकिन उन्होंने 1940 तक उसको बनाने का प्रयास जारी रखा। तब तक दो अन्य पुरुषों ने पेनिसिलिन पर काम करना शुरू कर दिया था। जर्मन केमिस्ट अर्नस्ट चेन ने पेनिसिलिन में रोगाणु मारने वाले एक एजेंट को अलग कर उसे सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेट करने का तरीका खोज निकाला था। ऑस्ट्रेलियाई औषध विज्ञानी हॉवर्ड फ्लोरे यह समझ गए कि उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जाए। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में अमेरिकी और ब्रिटिश सरकारें एंटीबायोटिक्स दवाओं के सप्लाई के बारे में चिंतित थी। उन्होंने फ्लोरे और चेन की को वित्त पोषित किया और उससे पेनिसिलिन एक अद्भुत दवा बन गई जिसने कई बीमारियों को ठीक किया। 1945 में रेनिंग फ्लोरे और चेन ने एक साथ नोबेल पुरस्कार साझा किया। पेनिसिलिन की खोज को कभी कभी एक दुर्घटना कहा जाता है, यह सिर्फ आधा सच है। हालांकि उसकी उम्मीद नहीं थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उस दुर्घटना को देखा और उसके महत्व को समझा। या लुई पास्टर की कहावत का एक और उदाहरण है, मौका हमेशा तैयार दिमाग का पक्षधर होता है। फ्लेमिंग का दिमाग उत्सुक और तैयार था, फिर उनकी खोज ने लाखों लोगों की जान बचाई।